Hoofdstuk 2. Gevangen. De schildknapen weken opzij voor de grauwe ridders die op Tiuri toekwamen en keken naar de ring, die, nog steeds vast aan het touwtje, in zijn handpalm lag. De ring stootte een van hen uit. Hij is het, fluisterde een ander. De derde pakte de ring uit Tiuri's hand, zo ruw dat het touwtje brak. Deze ring is van mij, zei Tiuri, geeft u hem mij terug. Jouw ring, sprak de ridder op een schampere en minachtende toon. Schande over jou, schande dat je ons voorstaat in zo'n kleed. Hij is degene die we zoeken, zei de eerste ridder tot de burchtheer. We zullen hem behandelen zoals hij het verdient. Hij is onze gevangene. Tiuri keek de burchtheer aan. Laat mij gaan, zei hij. Ik ken deze ridders niet en ik heb niets gedaan waarvoor ik gevangen zou moeten worden. De burchtheer stond nog steeds tegen de deur geleund. Hij nam Tiuri scherp op, maar gaf hij geen antwoord. Ik ben uw gast, riep Tiuri. Waarom laat u mij beledigen en gevangen nemen door deze ridders die hun naam niet eens gezegd hebben of hun vizier opgeslagen? Dit is schending van de heilige wet der gastvrijheid. Ik wil dat ze mij de ring teruggeven en mij laten gaan. De burchtheer wende zijn blik af en zweeg. Grijpt hem, zei een der grauwe ridders. Zeg me dan waarom u mij gevangen neemt, riep Tiuri, toen hij door verschillende handen werd beetgepakt. Maar de grauwe ridders zeiden niets. De burchtheer ging opzij en deed de deur open. Tiuri werd door twee ridders en twee schildknapen meegenomen, een gang door en een hoge trap op. Al die tijd spraken ze geen woord, ook Tiuri niet, want hij begreep nu wel dat het toch niet zou helpen. Ten slotte kwamen ze bij een deur die toegang gaf tot een kleine kamer. Daar werd Tiuri naar binnen geduwd. De deur werd achter hem dichtgeslagen. Hij was gevangen in kasteel Mistrinaut. De kamer was achthoekig, met één raam dat open stond. Tiuri liep erheen en keek naar buiten. Hij merkte dat hij zich in een torenkamer bevond. Hij keek neer op een verlaten binnenplaats, vele voeten beneden hem. Tegenover zich zag hij nog een toren met een blindende muur. Met een zucht wendde hij zich af. Ontsnappen was onmogelijk. Hij keek de kamer rond. Er stonden enkele zwarte meubels, een grote tafel, een kleine tafel en twee stoelen met kussens erin. Er lag een kleed op de grond en een kleed over de grote tafel. Er hingen wandtapijten tegen de muren en aan de zoldering hing een fraai bewerkte koperen lamp. Een mooi ingerichte gevangenis, maar toch een gevangenis. Hij ging in een der stoelen zitten en dacht na. Er was iets dat zijn verwondering wekte. Waarom hadden de grauwe ridders wel naar de ring gevraagd en niet naar de brief? Wilden ze niet dat de burchtheer dat wist? Zouden ze dadelijk komen om hem ook de brief af te nemen? Deze gedachte deed hem opspringen en onrustig het kleine vertrek rondlopen. Na enkele ogenblikken bleef hij staan. Hij luisterde vol spanning. Hij hoorde voetstappen buiten de kamer en een metalen geluid als van een speer die op de grond werd gezet. Stond er iemand op de wacht buiten de deur? Zou er dadelijk iemand binnenkomen? Hij hoorde gemompel van stemmen, maar het was onverstaanbaar. Hij legde zijn oor tegen het sleutelgat. Nu kon hij enkele woorden opvangen. Hij is goed opgesloten. Als hij gehandeld heeft, worden met hem gehandeld. Hij lijkt erg jong voor. Ik het er niet mee eens. Overal kwaad. Vlucht, maar we zouden nu... Hij kon er niet uit opmaken. Plotseling knarste de sleutel in het slot. Tiuri duinste achteruit. De deur ging open en een der grauwe ridders, nog steeds met neergeslagen vizier, keken de kamer binnen. Hij zei niets en verdween gauw weer, de deur achter zich sluitend. Tiuri hoorde weer voetstappen en gemompel. Hij haalde met trillende vingers de brief tevoorschijn en dacht, nu is het tijd om hem te lezen en te vernietigen, voordat hij in hun handen komt. Waarvoor anders hebben ze mij gevangen genomen? Hij verbrak een der zegels en schrok toen, omdat weer de sleutel in het slot knarste. Haastig tilde hij het tafelkleed op en schoof de brief eronder. Toen er nogmaals een ridder naar binnen keek, zat hij rustig in een stoel. Deze ridder was een ander dan de vorige. Het was degene met de barse stem en de driftige manieren. Misschien was hij wel degene die bij het klooster naar hem had gevraagd. Hij kwam de kamer in en onderwierp het vertrek aan een vluchtig onderzoek, zonder Tiuri ook maar een blik waardig te keuren. Deze zat met kloppend hart te wachten. Keek de ridder alleen maar of de gevangenis deugdelijk was, of zocht hij iets? Nee, hij ging weer weg. Ik zal voorzichtig moeten zijn, dacht hij. Ze mogen de brief niet te zien krijgen als ze onverwacht binnenkomen. Jammer genoeg waren er geen grendels aan de binnenkant van de deur. Zouden ze alle vier komen kijken, vroeg Tiuri zich af, om de beurt. Maar ik geloof toch dat de brief moet verdwijnen. Er klonk nog steeds gerucht buiten zijn gevangenis. Had het hele grauwe gezelschap zich voor de deur verzameld? Hij haalde de brief onder het kleed vandaan en dacht koortsachtig. De brief lezen en vernietigen? Hoe? Er is geen vuur hier. Maar het kan natuurlijk. In 1000 stukjes scheuren, opeten en desnoods, maar eerst lezen. Vlug. Hij verbrak het tweede zegel. Ik moet de boodschap kennen, dacht hij. En als er iemand komt, dan is het verloren. Daar hoor ik weer wat. Komt nu de derde? Maar de derde ridder kwam niet. Theory keek naar de meubels. Als hij nu eens zijn zwarte stoel voor de deur schoof, dan zou er niemand onverwacht de kamer in kunnen komen, zodat hij even respijt zou hebben om de brief te doen verdwijnen. Hij begon zijn plan meteen uit te voeren. Het viel niet mee. De stoel was erg zwaar en hij mocht geen lawaai maken. Telkens hield hij op om te luisteren. Hij hoorde nog steeds stemmen, maar er kwam niemand binnen. Ten slotte stond de stoel waar hij staan moest. Theory zette de kleine tafel op en voelde of het geheel gemakkelijk te verschuiven was. Hij vreesde dat het de binnenkomende niet lang zou ophouden. Maar hij durfde niet nog meer tijd te verliezen. Hij ging er op de grond tegenaan zitten en wilde het derde zegel verbreken. Voordat hij dat had kunnen doen, werd weer de sleutel in het slot omgedraaid. De deurknop bewoog en iemand riep verbaasd. Hij gaat niet open. Te laat, dacht Theory. Hé, riep dezelfde stem. Doe open. En tegen een ander klonk het. Hij wil ons niet binnenlaten. Er werd op de deur gebonst en daartegen geduwd. De stoel trilde. In een ogenblik zouden ze binnen zijn. Onmogelijk de brief te lezen, de inhoud ervan uit het hoofd te leren en dan het papier te vernietigen. Theory schoof hem ditmaal onder het vloerkleed met een stil gebed dat ze daar niet zouden kijken. Toen stond hij op, bleef staan met de voet op de plek waaronder de brief lag en wachtte op wat zou gebeuren. De deur week open. Het tafeltje viel van de stoel en met de luid kabaal. Een ridder en 2 schildknapen kwamen de kamer in. Wat begon de eerst en zweeg plotseling, alsof het hem speet dat hij iets gezegd had. Het was de ridder met de barse stem. 2 van de grauwe ridders kon Theory herkennen. Hij noemde hen in gedachten de ridder met de barse stem en de ridder met de zilveren hoorn. De ridder draaide zich om en verdween. De schildknapen bleven staan met hun hand aan het zwaard. Oh, ik zal heus niet weglopen, zei Theory. Ik weet dat er geen ontsnapping mogelijk is. Als ik nu ook maar wist waarom ik hier ben. De schildknaap gaf geen antwoord. Na korte tijd kwam de ridder terug. Hij had een rol touw bij zich die hij de schildknaap toewierp. Toen schoof hij de stoel weer bij een grote tafel, pakte Theory beet en duwde hem erin. Met een hoofdbeweging beduidde hij de schildknapen dichterbij te komen. Met z'n 3 bonden ze Theory vast op de stoel en dat alles gebeurde ze onder het diepste zwijgen. Theory stribbelde niet tegen. Hij wist dat dit nutteloos zou zijn. Tegen deze zwijgende grauwe vijanden viel niet te vechten, zelfs niet te spreken. Even later was hij weer alleen, machteloos, gebonden. De brief was buiten zijn bereik, onder het kleed op de vloer. Maar de ridders hadden er niet om gevraagd en er niet naar gezocht. Hoe langer hij daarover nadacht, hoe meer hem dat verbaasde. Hij probeerde zich te bewegen, maar het was onmogelijk. Zijn vijanden hadden hun werk goed gedaan. Daar zat hij nu, werkeloos, en de tijd ging voorbij. Er mag niet meer tijd verloren worden, had de ridder met het witte schild gezegd. Daar zat hij nu, starend naar de plaats op het kleed waaronder zich de brief moest bevinden. Gevangen in een onbekend kasteel, niet wetend welk lot hem boven het hoofd hing. Die dag in de torenkamer zou Theory nooit vergeten en hij zou er altijd met een huivering aan terugdenken. Daar te zitten, alleen. Niet in staat iets te doen, alleen te denken, te denken. Hij zat met zijn rug naar het raam. Hij zag aan het veranderen van de lichtval dat de uren verstreken. Nu en dan regende het buiten. Hij hoorde het ruisen. Er kwam niemand meer binnen en hij hoorde ook geen stemmen meer aan de andere kant van de deur. En in zijn hoofd dwarrelden steeds dezelfde gedachten. Die draaiden om de brief. Bovendien begonnen zijn ledematen pijn te doen van het zitten in dezelfde houding, gedwongen houding, en de harde koorden sneden in zijn polsen en enkels. Eeuwigheden schenen voorbij te gaan. Hij raakte tenslotte elk begrip van tijd kwijt. Hij kon maar een deel van de kamer zien en dat deel zou gegrift blijven in zijn herinnering. De wandtapijten bijvoorbeeld. Toen de dag verder vorderde, werd het licht zwak en vaal en de wandtapijten schenen op een geheimzinnige manier levend te worden. Ze leken op het wandtapijt beneden in de eetzaal, met ridders en monsters erop, maar deze waren vreemder en wreder. Als de jury vermoeid zijn ogen dicht deed, zag hij in zijn overspannen verbeelding dat ridders en monsters een wilde dans gingen uitvoeren op de muren. Dan deed hij zijn ogen weer open om te merken dat ze net weer stil stonden. En hij luisterde naar het geruis van de regen dat scheen te spreken van een oneindige droefenis en een onuitsprekelijke verlatenheid.